ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جمعہ یہ گزشتہ یا در توجیہ غیبت از محضر شما عزیزان بیان کنک بود که این غیبت در حقیقت یک حضوریت، و اگر این سفر مبارک قبول بودا که امیدواریم الله جل شانه ذات کریم و رحیم بارگاه با انسان مطابق آئیے انسانی شان رفتار و معاملے نبی، بلکہ رب العالمین جل جلاله باوتی شان با عظمت و کبریائی معمولا گوتی بندیان عفو و گذشت و قبولیت معاملہ فرمانی. اگر ای غیبت به سبب حاضری و حضور در بارگاه الهی، در حرم الهی و در حرم نبوی به عنوان یک حاضری نویسک بوتا از هزاران و از میلیون ها غیبتا رتبه و درجه بالاتر و علاتره. به این مناسبت مطالب و عرائض مطرح و اجمعیه و و به صورت زمینی رسول پاک علیه السلام ذات گرامی سرا صلوات و درود خداوند متعال جل علا شانه فرض کتگین و واجب قرار دادگین دستور اجرای باریا به صورت زمینی در آجمه مطالبی درباره فضائل درود و حاضری مواجهه رسول خدا صلی الله علیه وسلم و مواجهه حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما سعادت و خوشبختی برای یک مسلمان مطرح کنگ بو مروچی ای اراده این که نه به صورت زمینی بلکه به صورت موضوعی و ارادی نبی کریم علیه السلام ذات گرامی باریا و هدیه صلات و سلام و درودا به بارگاه با عظمت رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیش کنگا و آیه اجر و مزد و برتری و فضیلت باریا بالقصد به عنوان موضوع سخن ای جمعه 25 اردیبهشت سال 1388 شمیدی ما مختصرا بیان کنگ قصد و اراده اونتا قرآن پاک ای آیه کریمه معمولا خطبان و سخنورانی همیشه سر زبان که در رابطه با این موضوع اگر صحبت کنه تلاوت بی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ای آیه کریمه فرمانی که به ایمان داران بگش ای جناب رسول پاک صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم اگر شما واقعا الله دوست داری منی خدای دوست داری ای خطاب فرمایش الله گی به مؤمنین بگش که اگر شما واقعا خدای دوست دارو که شکی نی بدون محبت الله جل جلاله و بدون محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم با توجه به نصوص قرآنی و تصریح روایات حدیثی انسان مسلمان و مؤمن صادق و کامل بوده نکن بدون ایمان به الله بدون ایمان به رسول الله هیچ مسلمانی مسلمان گوشه نبی بدون اقرار شهادتین هیچ انسانی مسلمان گوشه نبی تا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اقرار مکن و خداوند متعال محبت و رسول پاک علیه السلام محبت باره فرمانی که اگر شما الله دوست داری ای مسلمین و مؤمنین الله محبت راهی ها طریقی ها روشی هستی و آن روش محبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و رسول خدا علیه السلام محبت علامت بارز و نشانی واضح و روشن پیروی و اتباع صحیح سنت و طریقه و روش زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث آیات که هیچ احدی از شما ایماندار بودن نکن تا زمانی که من یعنی پیامبر علیه السلام چوتی جان، چوتی مال، چوتی اولاد، چوتی نزدیکترین خیشاوندان دوستر مداری. در زندگی صحابه کرام علیهم الرضوان ای فرمایش مفهوم سرا عامل بوگه نمونه ها و نظائر بسیار زیاد که انسان چه واقعاتا به ای اذعان و یقین رسی که صحابه کرام علیهم الرضوان عظیم الشعنی و بلند پایه این گروه و جماعت چنان دوستداران و محبان رسول خدا علیه السلام که در کنار محبت پیامبر علیه السلام آیانی جانانی محبت هم هیچ در هیچ ها چی برسی به فرزند و اولاد و جان و چک و مال و ثروت و زندگی. برای هر یک از صحابه کبار علیهم الرضوان محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، عشق با رسول الله، محبت با پیامبر بزرگوار، از هر چیز محبتا غلبه کتگا و بر هر چیز محبتا محبت پیامبر علیه السلام فوقیت داشت نزد صحابه کرام و تمام صحابه کرام همی بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عرض کو یا رسول الله تو من از هر چیز دوستره بلی چی صحتا من احساس کنم که چوتی جانا منی جانا تو منا دوستر نه. حضرت فرمائن چی ودی گورا کامل نه تو یہ بکی فرمانی رسول خدا علیہ السلام به شخصیتی که در عالم هستی و در عالم امکان و امکان بعد از انبیاء و بعد از ابو بکر صدیق بالاترین فرد انسانیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. وقتی که آئی باریم به صورت واقعیت طبق بعضی شروح یا به صورت تفهیم ادگران و گرفتن جواب در این مورد مطرح کن که یا رسول الله تو منا چه جنا چه چکا چه مالا چه اولادا چه تمام کائناتا دوست داره الا من احساس کنم چه منی ذات و جنده گوشه منو تی ذات و تی وجود چه تی وجودا دوست داره. حضرت فرمانی چی وحدی گورا ایمان کامل نہیں. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان بدون غلبه محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کامل بودن نکن منو ادگر و ادگر کهین که بدون جایگزین کردن محبت خالصانه رسول پاک علیه السلام نزد وقت مدعی مسلمانی و کمال ایمان بگی. بعد از آئی حضرت فاروق اعظم عرض کن یا رسول الله الان من احساس کنم که تی محبت در همین لحظه چه منی وجود و هستی محبت نزد من غلبه کتو غالب تر بود. حضرت فرمائی هنو کمال حاصل بود، هنو گرا ترائی مقام کمال در رتبه ایمان الله تعالی عطا فرمائی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ واقعا من نزانم بیان کنک بویدا در ضمن چند صحابه، گروه شبان و جوانان صحابه، محبت و آنی الفت نسبت به پیامبر علیه السلام ذات گرامی و آنی عشق نسبت به ارزش‌های اسلام و دین مبین اسلام و ارزش‌های دینی که من قبل از مسافرت یک دو جمعه تا با آیان اشاره کو ادا بی موقع نہیں که دوباره اگر بیان هم بوتا خوبین چیز تکرار زیبایی تکرار زیبایی داری. امام شافعی رحمه الله جلسیه یک شخصی حضرت امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت کوفی رحمه الله مدح و ثناء بیان کو، آیه عظمت و بزرگواری بیان کو، دیگر یا به صورت بسیار غیر محسوس و محرمانه اشاره کرد که این شخص وقت این واجه وقت یک امامی از ائمه برحق مذاهب چهارگانه. و طبق قاعده المرء یقیس على نفسه، یک مولوی یا دیگه مولوی مجلس تا تعریف کرے معمولا آیا زیاد وش نبی که چون منی تعریف مبی یا منی دیما فلان کسی تعریف مبی، ای حالت ہم آبادی بھی که انسان نفس اصلاح مبی، نفس تزکیه ناشده ببی، نفس تا نخوت و کبر و خودبینی و عجب خباست اثر موجود ببا، که حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ از ائمه اعلام اسلام و انسان مصفا و مزکا ولایت عالی ترین درجات سرا فائز بوتی فراست متوجه بو که این مرد چه اشاره ای کنگیم به امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تعریف کنو کا تمجید کنو کا که تو امام اعظم تعریف کنه ای امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله مدرسه مبادا ای واجه مثل یدگه افراد بلکین چه آدگه بزرگ تعریف و تمجید آبتی مجلستان ناراحت بی. آیا با تلویحی و اشارهی سعی کتگا آب اردمات چه امام اعظم رحمت الله علیه تعریف در جلو امام شافعی و در مجلس امام شافعی رحمه الله باز بداری، نه با تصریح نه با کلمه، ولی امام شافعی رحمت الله علیه که امام عالی شان یک مذهبی از مذاهب اهل سنت باوتی فراست دریافت فرمائیں، متوجه نقطه بو که آطرف چه اشاره ای کنگیں، واجه در میان ائمه اربعه دارای طبع شعر عجیبی بودا با یکی دو بند شعر گوشگا آطرف متوجه کو فرمانتی اعد ذکر نعمان لنا، اعد ذکر نعمان لنا، انا ذکره هو المسك كلما كررته يتزوع. حضرت نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ذکر خیر و آیه نام اوصاف آیه خوبیانی بیان باز بار بار من دیما تکرار بکن، سکوت مکن. پچی که امام ابو حنیفه نام گرک مانند یک مشکیه، مانند مسک و انبر و زباد و خوشبوییه که خوشبوییات و هرچی تحریک کنه، حرکتی ده، سرچیری کنه و آیا دست مان جنه و حرکتی ده، آیا بو گشته شنگی بی منتشر بی و انسانی دماغ و مشامہ معطر و خوشبو کا مجلسانہ رونق دا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نام گرا یہ جلسے امام شافعی رونق یہ تکرار بکا یہ مرد اشارہ سکوت بکا. لذا خوبیانی صحابہ کرام ہے کہ عاشقان و دلدادگان واقعی دین خدا و رسولت آنی نام تکرار باعث خوشبوئی ہر مجلس ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ از ہما شیفتہ و شیدہ و عاشقین جوانان خدا و رسول علیہ الصلات والسلام کے وقتی کہ اہل مکہ آیا اسیر کنا کہ در عوض یک کشت شده ای از کفار قریش در بدر آیا به شهادت برسینا و برنتی به جاگاه شهادت چه حرم حدودی در کنا کافرام حرم مکه احترام کو چه حدود حرمش برد ای واجه شهید کنگا بعد از مدت ها زندانی بوگا وقتی که بر سر دار آویزانش کو و از هر طرف تیر کمانانی تیران مانند باران لگتا ای طرف رچگا و ابو سروعه نام این کافری یا با نیزه ای قلب سر حمله کو و همی حالت تها که با مرگ حتمی و یقینی هم کنار و هم آغوش دست و پنجه نرم که سوال کنگ بی که ای خبیب چقدر خوبت آیا خوب نهت که این وقتا به جای تو العیاذ بالله کافر گوشایی العیاذ بالله من گوشگم کافر گوشی که آیا خوب نهت که این وقتی محمد یارگ بوتین تی جاگاها معاذ الله و با آئی همی رفتار کنگ بوتین و آئی کشک ببوتین و تو رستگار ببوتین ہے. خدای میلیارد ها میلیارد رضا و رضوان به این مجاهد عظیم الشان و این جوان دلداده خدا و رسول سر نازل باتین که در همی حالت که بدن خون ریزه و با مرگ دست و پنجه نرم کنگین و مرگ حتمی برابط مشاهده کنگین با آه و ناله و تی مطلبا به کافران حاضر گوش رسینی که استغفر الله چه کلمه نازیبای شما زبان سرا یارد من انتظار نه که در این لحظات ای پیمین پیشنهادی و ای پیمین خبری بود گوشا بشکنو من در همی حال که شما گمان رفتار کنگی و در همی حالتی که من با موتا چندان فاصلهی ندارم من تمنای کنم که در راه محبت رسول الله عشق با پیامبر عظیم الشان صدها برابر ای مصیبت بر من بیه و صدها جان من ببی تو در ای راه قربان ببن ولی پیامبر علیه السلام هر کجا که تشریف فرمائیں من راضی نہوں که حضرت پای مبارکا قدم مبارکا پای مبارک تا یک خاری فرو برو گاهی که صحابه و انبیاء علیهم السلام نام گرگ بی شاد یک نادانی تصور بکن که آ انسانتا ما هم انسان ولی من با کمال جرأت گوشم که در مقابل صحابه کرام ایمان راسخا و آنی دینی عظمت و دینی پاسداریه و استقامت و پای مردیا در راه دین که خدای ذوالجلال آیانا مردان در قرآن به عنوان مردان واقعی آن مردانگی مورد تمجید قرار داتا من المؤمنین الرجال سوره احزاب تا فرمانی ایماندارانی تا مردانگی مالک و صاحبانی هستن مرد گشگه قابل و سوره نور تا فرمانی رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و ده فرماني مردان يان كه منهم من قضى نحبه بعضي بوتي آرزو رستان آرزو چه؟ شهادت آرزو شهيد بوتن در ميدان احد ومنهم من ينتظر اتعداد مردان مردانگي واجهان سر صف گشتاتنگا ردیف تا منتظرہ صف شہادت ردیف تا در انتظار لحظات شہادت گشتاتنگا و بیتابانا در شوق شہادت آیا انتظار کنگا کجا لحظہ شہادت شیرینی شربتا نوش جان کنا و بلقاء اللہ بروان بخدای دیدارا بشتابا آیانی که برای شوق شهادت بیتابانا منتظر الله پاک آنا مرد گشی آیا مروچگیم بزدل مروچگیم ترسو از شهادتا شهادت نام که گرگ بی چمان بند کن همین لب گوشان محرکن که لبزا به گوش مشکن آیا ایشی توان بگشی که آم مردتا مردمتا من هم مردیم شی توان چی دفع آب ها که ایشی وطا در ردیف آیان برابر با آیان قرار بده قسم به خدا آیانی یک ناخونی که چنان تو دوری دیا هزاران می پیش می پیمی امثال دنیا چه می شمی پیمی رندی ینا پر بی بی یعنی همین ناخونه عظمت برابر بوده میکن نبی کریم علیہ الصلات والسلام ای عاشقان و دل دادے تعریف سورہ نور تہا با دیگر الفاظ اللہ تعالی فرمانی رجال لا تلهیهم مردانیاں کہ نن تجارت آیانا چیز یاد خدا غافل کتن کا ملیونانی تجارت تہا مشغولا اللہ یادا بی خبر و غافل نہا نہ تجارت نہ خرید نہ فروش لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ خرید و فروش اتحاد توکل و عشق تجارت عشق و محبت آیانا چیز یاد اللہ چیز یاد خداوند غافل نکا و اقام الصلاة و از نماز اقامیا نماز بپا دارگا آیانا غافل نکن تجارت مانے نبی که نمازا کوتاہی بی نماز چوت وقتا تاخیر بی نماز دیر بی نماز قضا بی جماعت ترک بی و ایتاء الزکاة وچ زکاة تے پرداخت کنگا آیانا هیچ چیزی مانے بوت نکن چرا که آب معنی واقعی یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار آیا چهنچین روچیا چهنچین لحظیا خوف زده و بیم زده یند که در آروچا دحشت و وحشت و روب و بیم و احساس خطر مسترین شخصیتانی حتی انبیای قدمانا باللرزه در یاری لحظات ده یعنی قیامت روز نبی علیه السلام فرمای سی موقع در میدان محشرا که من هم و تی دوسترینان فراموش کنم من بوتی فکر بون دگران فراموش بون. عایشه صدیقه رضی الله عنها از گوی رسول الله ما را هم شموشه فرمایدی شما را هم فراموش کن. زمانی که نامهای عمل چست و به پرواز دریایان که به سوی صاحب عملا حرکت کنن و معلوم نهی که بار این کهی نام عمل به دست راست در دست راست قرار گیری، کهی نام عمل در دست چپ قرار گیری. وقتی که سوال جواب لحظات آغاز با و وقتی که پل صراط سرا عبور لحظه برای لحظاتی حضرت فرمانی من هم چه ما ورائی وقت چه ما سوائی وقت بوتی جندا مشغول بوم بوتی فکرا من ای وقتی هم مشغول بوم که باری چی بی. درست این که بعد ازشی انبیاء علیه السلام کنار پل صراط دعای کنا حضرت هم همی دعای کنا رب سلم سلم خدایا به سلامتی یک کاروان اچھی یک پل باری کا رد کن که شکار جهنم مبی کسی. دعوت الرسل یوم ایزن اللهم سلم اللهم سلم او کما قال. رجال آن مردان واقعی و حقیقی الله فرمانی چه یه روزا لرزان و حراسانا زمانی که بودا دلا بی خود با قلوب و دلها به حالت خفقی در یان چه آرو چه خوفا چمانی حالت متغیر بی چه ترس و خوفا آرو چه. امیدوارا این عبادتان انجام دیان که لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله تاکہ اللہ تعالی جل شانہ آنی اعمال صالحی بہترین جزاء و پاداش با آیا عطا بفرمانی و باز ہم چوتی فضل و بزرگواری آیانا اضافہ عطا بفرمانی. للذین احسنوا الحسنى و زیادہ ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذله. قرآن فرمانی آیانی که اعمال خوب در زندگی انجامش داتا قیامتا معامله خوب کنگ بی با آیان برخورد خوب بی و خوبی به آیان دیگ بی و مزید بر آن چک آیه استحقاقش حاصل کتا اضافه زیادت به آیان دیگ بی و آنی چهریانا هیچ گونه پریشانی و هیچ گونه غبار خاطری آنی چهریانی سرا ظاهر نبی ناراحتی و ذلت و خاری هیچ گونه اثری بر آیا ظهور نکن مورد سرتاپا مورد نوازش های الله جل شانه قرار گرن. خدای تعالی ما را هم چما زمره قرار بده. حدیث آیا تا بهشتی بهشت را رہ دیگ بی خدایا ما را هم چمایان بکن در این لحظات قبول بفرمایی. باهور و غلمان و هزاران انواع نعمتهای الهی زندگی که یک دفعه چه آیه پشتینی مغا یکی دستی جا ای کوپگا تکان دا چکتر اینی سبحان الله یک حوری بهشته بهشته حوری ای کنار بشته تا ای کو پکت کان دا وقتی که سر برز که ای رخساران طرف چاری تنها ای صفای و ای رونق رخسارا حدیثا تشبیه داتا گو آینه شخص وقتی که بودی نظر ترینی بودی چهره آی رخسار تا گندی مثل آدین که ماشمت دیما کنی بودی چهره آنو چارین یہ تنها صفای شباحت انتی آز زیبائی و خوشگلی و خوبصورتی در جای وقت سوال کن که من انت یہ بهشتی مومن جو سکن تو کئی گئے تو چونینیه منی حوریانی بهر و من رستا بهشتا منی جنتی قصر منا هستا و تو چطورینیه که تو یاد تگه چدا پیش من تر ندیدا جواب دهنگوشی انا من المزید ولهم فيها مزيد دي آيات انا من المزيد من شما حسنا وزياده القران فرمانتا خوبي وخوبيا ما زاد براني الله در نظر گفتا ولدينا مزيد کہ اللہ فرماتا میں نزدیکا برائے صالحینا از این نعمتان کے نام گرگ بوتان لیست قرآن تا بیان بو بیش از اشی ہم برائے آیا ما در نظر گفتا بی بی و آہوری جواب دیں کہ من چما مزیدینا اضافہ اینا رو کہ اللہ تعالی برآد کے حوریا منا اضافہ بتو عطا فرمائیں و یزیدہم من فضلہ ما وتی قلبانا تفتیش کنے جستجو کنے بررسی کنے اگر ہمی صفاتی کی سورہ نور بیان فرمائیں تو قرآن عظیم تا رجال مردان یہ صفات در ما ہستا کہ در موقع بندگی خدا و در ہر لحظہ اگر میں دست بکار و دل بیار ہیں دست تجارت کا ولی قلب و زبان به یاد الله مشغول ہیں الله الله کا در عین معاملہ و مشغولی با زخارف و رنگا رنگی های اسباب دنیا چه خدا غافل نہیں لذا معاملے بر اساس و مبنای رضای و احکام الله جل شانہ ہیں نہ بر اساس فریبکاری نہ بر اساس حق بازی نہ بر اساس کلہ گزاری حیلہ و ترفند و فریب و گران فروشی و سود و خاری و امثال دیگر رشوه و غیر ذالک از محرمات و ناجائز اعمال به خدا متوجه اساس تجارت آیه مبتنی بر دستورات خدای ذوالجلال و بیاد خدای و آیه دنیایی هیچ چیزی در نظر آیی چنان دارای عظمت و محبت نہیں کہ آیا چه نماز مانے بی بی چه جمعه مانے بی بی چه جماعت مانے بی بی چه ادگی امور دین مانے بی بی و زکات پرداخت وقتا مصداق همی آیت مثل هما مردانی که الله آن مردانگی ای سوره تا تعریف کتا با کمال شوق و محبت زکات توری دن که اصلا عاشقانه دن تی نه مثل یک بوجای بار گردن چوتی سرا تیلان کی دن یا هیچی ندن نو ما بررسی کنی اگر ما در ای صفات گو آیا نسبتی دارین نونگو نا بگشین که ها هم رجال و نحن و رجال آم مرد بودتگا ما هم مردیم ما و جنین نهیم ولی اگر ای پیم نهیم گورا ما در مقابل آیا و تا چه جنین هم کم تر بزانیم چه جنین هم کم ترین کهیم گورا آیا شما وقت نام درگیری لقبا و آنچه که مسلمه الله الرسول اصحاب کرام الله تعالی در قرآن با توجه به آنی اعمال و عقاید و رفتار با خدا و رسولا آیانا لقب رجال داتا مردان الله زانتا که دیگه مردان مرد به عنوان مرد در مقابل جنین دیگه مرد هم من پیدا کتا گو پیدای کنو ولی اللہ تعالی آیانا با لقب رجال یاد کن یعنی مردانگی مورد ستایش قرار دن چرا که آیان در عشق خدا در عشق رسول علیه السلام در محبت با دین و اسلام و ارزش های دین چنان معنوستن که آنی زندگی دینت سراپا آنی مرگ هم با دینت و ای پیم عاشق و شیدایت هم لذا قرآن اعلان کن اگر شما خدای کسی دوست داری خدای محبت نشانی محبت با رسول خدا علیہ السلام و محبت رسول نشانی پیروی اتباع مطابعت دستورات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تی زندگی ہے خوشی و غم، وہ تی تمام مراحل زندگی آ با زندگی رسول خدا علیہ الصلات والسلام مانند کوش تا گو آدگی کوش تا یا چطور برابر ارکنگ بھی ہمی پہ مطابقت دے گئے طابق النعل بالنعل بقول طبق مسئلہ معروف امتی وفادار کلمہ گوی وفادار نسبت به رسول خدا علیہ السلام آئیے قدم در تمام اعمال زندگی در جای قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که شما ای وصفا در وقت ایجاد کنی اللہ تعالی فرمانی من چه موز به شما رو دیم محبت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و اتباع رسول الله علیہ السلام جائزہ من چی دیم بندی که بر ای اساس زندگی بکن یحببکم الله یک جائزہ اول اشی اینکه اللہ ذوالجلال ای بندیا و تی محبوب قرار دا انسان خدای محبوب بی خدا آئی محب بی و مصداق آیه قرآنی یحبهم و یحبونه رضی اللہ عنهم و رضو عنه صحابہ همایانک اللہ تعالی فرمانی خدا چنان راضی بودا و آهم چا اللہ راضی ہیں اصحاب بیر معنا 70 نفر جان نصار رسول علیہ الصلات والسلام و رضی اللہ عنہم به دست مشرکین شہید کنا گو فریب معاملہ کنا گو نبی علیہ الصلات والسلام خدمتا بظاہر افرادی و فردی چو کفار یاد وشتی یا رسول اللہ ما مسلمان بوتا گی احکام اسلام تعلیم مارا احتیاج ہے نبی علیہ السلام چوتے مدرسے شاگردان چه اصحاب صفیا 70 نفر رہ دا در محلی بنام بیر معونہ نزدیک عصفان حدود 70 و خرده 77-78 کلومتری مکہ مکرمہ شہید کنگ صحابی فرمانی کے دربارہ ایشان آیتی در قرآن نازل بو کو مدت ما تلاوت کو بعدا منسوخ بو تلاوتی و ای حکم موجود ہیں انا قد لقینا ربنا اللہ تعالی آئین قولا نقل کو برای پیامبر علیہ السلام ہم شہیدانی حبرا و آنی واقعیتا کہ ما بوتی پروردگار لقاء رسطی ما بے اللہ دیدار و ملاقاتا نائل بوتو شرفیا بوتی فرضی انا و ارزانا اللہ چما راضی بو و مارے ہم راضی کو چودنی مگا ای آیت یا چما آیاتی که در قرآن نازل بوتا و منسوخ بوتا بزرگان اہل عرفان مراقبه نام مراقبه یحبهم و یحبون اللہ ذوالجلال صحابه کرام حکومت داری نظام تعریف کتا قرآن عظیم دا و ارشاد فرمانی آکسانی ہیں کہ اللہ عز و جلال آنا دوست داری و آیا ہم خدایا دوست دارا یہ آیت ہا ہمانی مشابہ فرمانی کہ یحببکم اللہ اللہ اولی جائزہ اشی ہیں پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آئیے محبت ہے کہ خدا شمارا وہ تی دوست قرار دا چدا بالاتر آرزو چی بوتی کم برا انسان مومنی ہے دومی جائزہ و یغفر لکم ذنوبکم شما تمام گناہان گزشتے ہیں اللہ تعالی مغفرت فرمانی تو معاف فرمانی برای ایک مسلمان یا چی دو عظیم جائزہ یا کہ آئیے گناہان زندگی مورد مغفرت قرار بگرہ آمرزش قرار بگرہ و اللہ محبوب قرار بگری دوست خدا قرار بگری چی اسی برای مومنہ بالاترین پایا چی بوتنکا بالاترین عرضو چی بوتنکا با توجه به ضیق وقت من اون تعرائز خلاصه کنو رسول خدا علیه السلام وجود نازنین تا محبت ظاهری و معنوی الله ذوالجلال تمام شرائط و اسباب پیدا کتا گیا که با انگیزه یعنی که یک انسان انسان یا دوست داری، چه در امور معنوی، چه در امور مادی، چه در امور دنیا، چه در امور آخرت، و ما فوق ای امور رب ذوالجلال در وجود مبارک نبی ختمی مرتبت جناب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم تماما جمع فرمائند. آفاقها گردیدم، مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. شمس و قمر علامت که تو نور کبریایی، که بشارت مسیحی و خلیل را دعایی. حضرت فرمائیں انا دعوت ابی ابراهیم و رؤیا امی، او کما قال علیه السلام، من دعای وتی پدر بزرگ حضرت خلیل الرحمن سیدنا ابراهیم علیه السلام دعا قرآن تا چه خدای مرا لوتد بعد بکن، و این مخلوق درمیانا یک رسول پیامبری چانی و تی جنسا ره بده که تی آیاتا بسر آیان تلاوت بکن و حکمت و دانائی درس بدن و آنا تزکیه بکنی باطنا و آیات قرآنی تلاوت بکن. حضرت فرمائن من حضرت ابراهیم احمد دعای نتیجه که اللہ من ره داد و رؤیا امی، من و تی مات وابون که وابتها ایه دیسکه نوری چه آیه وجود ساطع بو حضرت آمنه مارده متحره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تمام دنیای فرا گفت این نورا و وابطه گوشک بو که حملت یا حملت به سید هذه الامه، ای امت آقا و سرورد بطور حمل تی شکمتا قرار گفتا ای آمنه. و میشه شاعر گوشی که شمس و قمر علامت که تو نور کبریائی، که بشارت مسیحی و خلیل را دعائی. بشارت مسیح علیه السلام کجای؟ سوره صف تها و مبشرن برسول یعتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. عیسی علیه السلام در انجیل حضرت اوصاف و انتقام و بوتی امتا بنی اسرائیل و نصارا ای خوشخبری داتا که مردم شما را بشارت و خوشخبری دیون که چین شخصیت با عظمت پیدا گین که آخاتم الانبیاء والمرسلین. اراز وقت منی تمام درود شریف وانه اللهم صلی علی محمد و علی آله و اصحابه. بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. مطلب نقطه آخری که من گزارا اشاره کنم و در جمعه های آینده مزید بیان کنم، موضوع انتخابات ریاست جمهوری که کمتر از یک ماهی چند روز کمتر برای من شما در این مورد فکر کنگه فرصت ها. شرکت در امر انتخابات همانطور که شما تبلیغاتی پوستران و پارچیان و نصب شده این پلاکاردان در معابر و اماکن عمومی و میدانا مشاهده کنید، بدون تردید یک وظیفه انسانی و اسلامی. شرکت گسترده شما مردم در امر انتخابات یک وظیفه تاکه دشمنان اسلام و انقلاب و جمہوری اسلامی چشم تمهی آباز مکنه و فکر مکنه که مردم از نظام بریده بودگان، مردم کم مهر بودگان. در دنیا پیشی مشکلاتی بین دولت مردان و رعایا، ولی ایشی به هیچ صورت به این معنی نهی که مردم دشمنان خارج و داخل نسبت به وقت شماتت و خوشحالی فرصت بدن. رای به هر کسی از نام زدهایی که شما از دیدگاه وقت و با بررسی ها و جستجوها چه نخبگان قوم و چه دانایان قوم و سیاست مداران و چه مؤمنین و تی اطراف جستجو کنید که فرصت ها به هر آکسی از چند نفری که شورای نگهبان فیلتر رد صلاحیت و تایید صلاحیت رد بند توانی رای بده. ولی منی خواهش همیشی که شما فردی یا مد نظر بگیری که مد نظر قرار بده که با دیانت و ایمانداری در آیی شما نسبت به آدگران خیریت و بهتری گیشتر سراغ پیدا کنی و آیی اصلحیت نسبت به اسلام و نسبت به نظام و نسبت به رعایت قانون اساسی کشور و نسبت به فراگیری آیه تفکر در مورد تمام اقشار و گروه‌ها و ملیت‌ها و زبان‌ها و قوم‌های ایران زمین صدر بالاتری در آیه شما سراغ داشته ببین. و ما به حیثیت تدین و داشتن مسلک اهل سنت و الجماعت حتما و بدون شک و تردید هر کسی که چه ما رای توقع داری باید شیعه بزان که ما چنانی توقع داریم که ما رای به کسی دهیم که احساس بکنیم و آب ما ای قول بدن که طبق قانون اساسی کشور که جامع ترین قوانین کشور انسانی کشور تدوین بوده، من اهل سنت ایران زمین حقوق مطابق قانون اساسی مراعات بکن، طاعت از امام راحل و مقام معظم رهبری که همواره دعوت به وحدت، دعوت به مراعات حقوق تمام قومیت های که از جمله سفر اخیر معظم له به استان کردستان و سخنان ارزندهی در مورد اهل سنت که با صراحتی فرمایش بود که کسانی که مقدسات اهل سنت اهانت کنه آیا جیرخار استکبار جهانی هم. بهرحال فعلا این بدوی دعوت این حقیر شما را نسبت به مشارکت گسترده در امر انتخابات و بی تفاوتی ولدیگو به پای صندوق ها رواگ اشی که کی منتخب بی حتما جامعه اهل سنت و تصمیمات به صورت یک پارچه در این کشور انشاءالله در آینده گری تو اعلام تا انشاءالله. دعای کنی که الله تعالی جل شانو عالم اسلام و مسلمین به خصوص مسلمانان ایران زمین و این منطقه و استان و تمام مناطق و استانهای مسلمانان سر بلند و سر افراز بفرمانی و مشکلات همه مسلمین دنیا و این کشور الله تعالی برطرف بفرمانی و در انتخابات آینده صالح ترین فردی یا که آی نسبت به ما و تمام مردم آی با رافت و رحمت رفتار بکن و با رعایت حقوق عامه شهروندان و اهل ای کشور مطابق دستور و آیین ای کشور رفتار کن، همه صالح ترین و مهربان ترین و بهترین نامزد انتخاباتی برای ریاست جمهوری کشور الله تعالی انشاءالله موفق و مؤید بکن تو از صندوق های آرا همایی نما الله تعالی در آینده بیرون بیاری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.